Modern Sabahlar başlıyor. Kalp insanlar hepinize günaydın. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar şahane bir son sabahında karşınızda. Saat 10'a kadar beraber olacağız. İlerleyen dakikalarda gündemin altını üstüne getireceğiz. Hatta ilerleyen dakikaları beklemeye ne gerek var? Hemen buradan bir anons yapalım. Teknik imkanları kullanalım. Tüm yayıncıların dikkatine, tüm yayıncıların dikkatine, tüm eski radyocuların, yeni radyocuların ve mekan sahiplerinin dikkatine diyelim. Hepsini stüdyomuza davet edelim. Gündemi sırtlasınlar, getirsinler. Eğer hazırlandıysa benim kahvemi de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle inanç sisteminiz gereği herhalde herkes sadece kendi kahvesini getiriyor. O konuda tebrik ediyorum. Öncelikle günaydın. Hiç dokanma. Hiç dokanma diye başlamak istemiyorum yayınıma. Öncelikle günaydın. Son dakika çağrısı duyduk ve apar topar geldik. Elbette. Yanlış mı duyduk bilmiyorum. Yo, çok doğru duydunuz. En doğrusunu duydunuz hatta. Yani bütün her şeyi içeride bıraktık da geldik yani. Bize ne lazımsa. Sadece kendi kahvelerinizi alıp koşa koşa gelmişsiniz. Vallahi hiç hazırlık yapamadık Ege. Gerçekten şu yayına normalde ne kadar bir bavul dolusu eşyayla geliyoruz Fahir'le. Şimdi bak dikkat ettiysen hiçbir şey yok elimizde yani. Yemin ediyorum stüdyoya geliyorum gocuğumu almamışım. Bir son dakikaya yani. Evet. Son anda bir duyduk yani. Bir 10 saniye önce haberimiz olaydı. Doğru ya, doğru söylüyorsunuz onu. Şey o zaman siz yavaştan başlayın isterseniz. Aletleri ben zaten ayarladım. Aletler hazır. Her şey ayarlandı. Tam ayarlanmamış gibi duruyor, bilemedim. Mükemmel yani. Bir ayar tutturuldu. Mükemmel ayarlar için. Bu size 10 dakika yeter. Nakıs derecelere inmişken hava sıcaklığı. Bugün herkes ne güzel arabalarının üstündeki buzları temizledi. O küçücük elleri herkesin o soğuk havalarda büzüş büzüş hale geldi. Morardı, üşüdü. Eller arabaya girer girmez hemen apış aralarına doğru yöneltildi. Veya üstüne otu hohlanarak o küçücük eller ısıtıldı. Yerim ben o elleri diyorum. Yerim o küçük elli olan dinleyicilerimize buradan Fahir'in bir çağrısı var. Ama hepsinin ya, elleri küçük şu anda benim nazarımda. Şüphesiz Fahir. Kürek yani, gibi eller şu anda nazarımda bir bebeğin ellerinden daha sempatik. Şüphesiz yani illa küçük el deyince tabii orada küçük el bir ney? Metafor. Metafor değil mi? Bak yani. Mesela Ferhat Güzel bizim dinleyicimiz olaydı. Ona da derdim. Olaydı ona da derdim. Biz ben... belki bir hata yapıyoruz ya. Yani niye ya? İnsanlar herkes... Her değişik ortamda şey yapılıyor ya, küçük eller, ufak tefekler bir sempati. Evet. Ondan sonra böyle iri iri adamlar, efendim katana tombul gibi. Tombul eller, kıllı parmaklar hep böyle sempatik değilmiş gibi. Biz esas sempatiye o ihtiyacı olanlara göstersek. Değil mi? Toplumdaki büyük bir eksikliği gidermiş olacağız. Yani şöyle bir baktığın zaman ne? Sert, hayatın sillisini yemiş, giderek böyle sertleşmiş bir adam. Bizden şefkat sözleri duysa, onun içindeki böyle çocuğu da şey yapmaz mı? Şu anda yalnız başına arabasında gider adam. Hı. Gideceğim onun ağzını burnunu kıracağım bugün falan diyerek yolda olan adama. Biz yerim o elleri desek. Hı. Onun içindeki o hala saklanan çocuğa ulaşmış olmaz mıyız acaba? Hep böyle küçük elli dinleyicilerimizi falan filan. Onun içindeki çocuk dediğim var ya. Böyle ben gene, 14-15 yaşında ergen bıyıklı böyle bir adam yani. O da tabii irileşmiştir doğru. O da kıllanmaya başlamıştır. Olsun, yine onun içindeki çocuğa da seslenmek lazım diyor yani Ege. Yani ben çok kastırırsan belki o ergenin içindeki çocuğa yani oradan dolaşırsan. Ama randıman alamazsın gibi geliyor. Çünkü ben biliyorum o çocuk ilkokuldayken de iri, kıllı ve ergen. O adam hep sert. Ergen. Sert. Hayatın sillesini yemeye ve yedirmeye her an hazır. Ve sabah gelince sigara kokuyor adam. Evet ya, o sigara kokan parmakları. Bak kokla. Olsun ama yerim o parmakları. Yumuk yumuk parmaklar. Yumuk yumuk kıllı parmakları yeriz. Herkesin içi yeterince bulandığına göre yayınımıza başlayabiliriz. Kişi başı üçer parmak düşünüyor değil mi? Belki adam da şey diyordur ya. Ya siz yemeyin diye ben bu parmakları kıllı kıllı. Yoksa bunun çaresi var diyordur belki adam. Var tabii canım. Neden çıktı sabah sabah ya? Yani 22 Kasım ben, 2012 Salı sabahında ne kadar çok, güzel başlayacağız. Bu daha... camları temizleyen dinleyicilerimiz de her şey çok güzel başlamıştı. Görüntüyü görmüştüm, gözümün önüne gelmişti. O dinleyicilerimiz çıkmıştı arabalarından kredi kartlarıyla, kaset kapağı arkalarıyla, CD kapağı arkalarıyla, ellerine geçirdikleri her şeyle adeta topyekun bir savaşa girişmişlerdi. Ben bütün otoparkı kolonya kokutuyorum ya. Oktay var ya, sapık bir yöntem uyguluyor. Biliyorum, parası çok. Parası kolonya. Çok. Kolonya sevgili dinleyiciler, siz de biraz acık paraya kıyın. Arabanızda kolonya bulunduğun böyle havalarda kolonyanızın fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs hem sabahınıza hoş bir lavanta veya limon kolonyası kokusu. Trafikte herkese aynı güzel koku. Ben bu sabah Karışık Rock 2'yi feda ettim. Kapak kalmamış arabada. Ya kapak olur mu da sana. CD'ni kendiyle sildim camları. Ya ben de bir tane o kadar eskiden çok benim için önemliydi CD kapağı. Böyle temiz, evet. Orijinal. Hiçbir tanesinde kalmadı artık. Hepsinin bir de birer kapakları yok. Öbür tarafları duruyor da. Ne yapıyorsun sen kullandıktan sonra? Kullanat. Atıyor musun? Kullanat. Hijyen açısından mı öyle gerekli? Tabii ki. O da hijyen çok önemli benim arabalan. Evet, gündemimize herhalde bakmamızın zamanı geldi de, evet. Geçiyordu bile. Saat ilerleyen saatler itibariyle 8.20'ye doğru gelirken isterseniz hiç gündeme girmeyelim. Hiç gündeme gir, direkt reklama girelim yani bizim gündemimizde. Bugün 22 olsun. Kasım, bir onu söyleyelim. Artık evet. Bundan sonra internete güvenli bir şekilde girebileceğiz. Ha. Onu atlamayalım. Ay vallahi Oktay, huzur içini. Bu sabah diyorum neden bir huzurla kaldın? Bir huzur kaldım. Bir şeysin değil mi? Bir rahatsın. Dün gece yarısından itibaren bir huzur kaplamıştı zaten. 12'den sonra devreye girdi zaten gece yarısından sonra. Büyük bir tesadüf. Yani rahat rahat gir. Hani böyle şey mi çıkacak, bir şey korkuyorum. Mi olacak? Porno sitesi mi çıkacak onların? Benim ahlakım mesela zedelenecek mi falan gibi bir hayatta şey yok. Hayatta benim tek varlığım ne Oktay? Ahlakın. Ahlakım neyim var başka? Tek varlığın ahlakın ya. Senin. Eğer ona sadece da ben senin değil benim de. Doğru. Benim de. Beni hadi geçin yani. seni hadi geç. Benim çünkü ama, bir kenarda param da var ama yani sizde ahlaktan başka bir şey kalmadı. Yok yani. Ya. O yüzden. Onu da koruyamazsam ben. Yani ben koruyamazsam. Birileri de hayır diyor. Hayır mı diyor? Ne kadar. Kim diyor? Ne kadar şey garip lütfen, çıkış. Lütfen ahlakını koru Oktay. Lütfen ahlakını korumaya davet ediyorum. O yüzden bugüne sana. Daha güvenli başladık. Daha mutlu. Yani daha ben şeyi uzun. Anlamıyorum. Nasıl bana diyorlar ki sen bir filtre isteme. Hangi siteye girip girmeyeceğine kendi karar ver. Ben nasıl kendim karar vereyim? 40 yaşına gelen adamım ben ya. Ben 40 yaşında çocuğumu mu düşüneceğim? İşte burada. İşimi, gücümü mü düşüneceğim? Nereye gireceğimi mi düşüneceğim? İşte burada özgürlükler devreye giriyor. Sen böyle düşün. Mesela senin yerine bir şey düşünüyor zaten. Ya sen onu seçebiliyorsun ya. Hiç başka bir şey düşünmene gerek yok. Hocam. Buna da özgürlük denir. Bir metafor yapabilir miyim? Tabii buyurun. Küçük el mi Fahir? Yok. O değil de hocam, şimdi mesela tabii ki toplumumuzda sigara içenler var. Kadınlar, erkekler, ergenler sigara içiyorlar. Evet. Bunların mesela eskiden olsaydı, evet. Çok eskiden filtresiz içip sarıp içeceklerdi. Halbuki teknolojinin gelişmesiyle beraber ne oldu hocam? O sigaralara filtreler takıldı. Filtrelim. Bir şimdi sorsak biz o filtreli sigaralı içenlere, filtreli mi içmek istersiniz, filtresiz mi içmek istersiniz diye, onlar ne diyecekler? Ne diyeceklerdir tabii ki? Diyeceklerdir ki filtreli iç... Ne oluyor ne ya? Ne kadar güzel bir örnek verdin Fahir. Tepki telefonları gelmeye başladı. Metaforunun ortasında geldi adam. Ya yani resmen adamda metafor adına bir şey bırakmıyorlar. Herkesin bıyıkları sarı sarı olacaktı. Herkesin evet. O gencecik filtrenin hani... ne kadar yararlı bir şey olduğunu anlayacaktık. Kızlarda da hafif bir bıyık olur ya. Evet. Filtre olmasaydı onların da o bıyıkları sarı sarı olacaktı. Hocam, herkes bir... Flash TV'deki o gerçek kesitteki adam gibi olacaktı. Sarı bıyık. Bir metafor daha yapabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam mesela çay içiyorduk. Eskiden beri çay içerdik. Yalnız metaforlarınız biraz daha güzel olursa çok seviniriz. Çünkü dinliyoruz sizi o kadar uzun uzun. Biraz daha güzel olmasını temenni. Hocam filtre evet. Burada mesela çayda da süzgeç gibidir. Ne olur eğer süzgeçli olmazsa içinde neli çay olur? Böyle küçük bir sürü çay parçacıkları misafir olur. Misafir gelir. Ya o hoş mudur? Hayır tabii ki de değil. Ne oldu o gelenek? O niye artık söylenmiyor ya? Demleme çay olmadığı için mi öyle bir şey yok? Ne o? Misafir gelecekmiş. Diye bir şey yok muydu çayın üstünde böyle bir tane bir şey olunca? Çay kökü mü? Çay falı gibi bir şey mi? O çay falı değil ya. Normal çayı içerken üstünde bir tane böyle bir şöyle bir odun parçası gibi küçük çay işte. Çayın daha böyle katı odun. Katı evet. Şey olan kısmı olunca misafir gelecekmiş diye bir şey yok muydu? Ne, ben onu kafamdan mı uydurdum yani? Hiç öyle bir şey yok mu? Ne bakıyorsunuz? Tabii ki. Onu bilemeyeceğim. Herkesin dini inancı kendine yani ritüelleri kendine. Tabii saygı ki. Duyuyoruz. Ne demişler zaten hani... Ne güzel Ege, sen de güzel söyledin ya. Herkesin inancı kendine dedi. Tamam yani, yani ya. Sen... Buyurun efendim. Evet. Kasma diyorum. Yani burada değil mi Oktay? Bir gün ama hiç onu fark etmeden misafir gelirse görürsünüz gününüzü. Aa deriz. Evet. Bize hiç misafir gelmiyor. Ben size çok acıklı bir şey söyleyeyim mi? Ben çalan telefonlarımın kim olduğunu... Özür dileyecek. Çalan kapının kim olduğunu biliyorum. O kadar... Net bir hayat mı? Bir kere ev telefonumuzu kayınvalidelerden başka çaldıran yok. Siz onun için aslında karşılıklı evlere bağlasaydınız ya, ev telefonuna şey gerek yoktu yani. Normal hat çekeydiniz. Hat çekmiş gibi olduk zaten. O çaldığı zaman işte annemler arıyor. Kapı çaldığı zaman saate bakıyorsun ya çöp ya da kayınvalide gelmiş olabilir. Bazen böyle olmadık bir saatte çaldığında heyecanla birbirimize bakıyoruz. Yani kapısı çalan herkes birbirine öyle bakıyor mudur bilmiyorum da telefonların belli. Günde 3 defa 4 defa çalar. Çok güzel. Sizi yani aramama izin vermiyorsunuz zaten. Siz, senin hayatına çok özenen o kadar milyonlar var ki, o kadar milyonlar var ki gerçekten kolay bir düzen oturtmuşsun. Yani çevrendeki bütün insanları uzaklaştırmak kolay değil. Bu kaotik ortamda çünkü biz bakıyoruz gelenimiz gidenimiz hafta sonu hafta içi ama Fahir, misafir misafir kaostan besleniyorsun evet sen ya tabii yani, o, yani bu da inanç gibidir yani kaostan gece. Beslenenler senin kaosun sana ben onu Twitter'a yazıyorum öyle bir yere bağlamadan kaostan beslenenler diye ara ara güzel şeyler yapalım. Ne oldu Oktay? Ne oldu sen kaostan mı Allah beslenmiyorsun? Allah Allah ya. Ne oldu? Oktay canını sıkan bir haber oldu. Sen ya, reklama onları gir. Anlatacağım. Size anlatacağım. Onların reklama gir hemen gir. Hadi hemen gir. Çocuğum gir reklama gir. Reklam mı gireyim Twitter'a şey mi yazayım? Ne yapacağım? Kaka. Oh yeah. Oye 8.33 oldu saat. Onlar sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Bir günden bir güne de şöyle oye coşkusu yaşayamadım ya. Ona yanarım ya. Boşa geçmiş bir ömür diyorum kendiminkine. Söyle Oktay'ım söyle. Diyecek ben iki dedim. Kere yaşadım. Onu mu diyeyim? De onu da de. Erkekler daha uzun zamanda hazırlanıyormuş. Hani vardır ya kadınların kıyafet seçmesi falan filan diye böyle bir şeyler bir giyip. Bir takım şeyler. İngiltere'de bunun araştırması yapılmış. Saçma sapan. Bürge bana hep kızıyor geç kalıyorsun falan diye. Ama benim derdim kıyafet seçme değil. Zaten kafamda kıyafet seçili olduğu için onu giyme ve en son ayakkabı bağlama. Oyalanıyorsun canım sen şey gibisin nasıl diyeyim. Gaspet çocuklar vardır ya bir onu bunu bir türlü giyemez bir şey yapamaz. Şöyle bir kafasından şöyle bir ittiresin gelin. Bir de bir yerde devamlı bir yanık sigara mı oluyor? Fahir ne diyorsun dönüp sen dönüp dönüp onu içmem gerekiyor öyle. Bir çorap giyiyorum. Hop bir sigara. Fiş. Ve ondan sonra onu giy hop fiş. Ama sen istiyorsun yani gaspet. Evet. Yani gaspet çocuğa yapılan şey. Gaspet çocuğun ağzında sigara olur mu ya? Olur o yani. Aşkı Memnu'daki o çocuk da gaspet mi Fahir? Tabii canım. Onun sana koşuşu sormak istiyorum. Gaspet çocuk uzmanı olarak sana sormak istiyorum. Onun koşuşu direkt gaspet çılgınsın ben. O mu? Ha o çocuk işte. Tamam işte direkt o gaspetçi. O belli koşuşundan belli gaspet olduğu. O yani giyinirken öyle zaman harcayarak mı giyiniyor? Neler neler. Ha şimdi onun hali ne olmuştur kim? Görsen tanımazsın ya. Neler yaşadı. Tabii. Neredeyse çak yaparken gördüm. O çocuk değil mi o? Evet tabii. Evet o çocuk ya. Kim acaba o çocuğun arkadaşı var mı ki ya? Ona bakarız ya. Ona bakalım. Sesi bir de incelttirdin sabah sabah. Hakikaten. Erkeklerin hazırlanmak için kadınlara oranla daha uzun süre harcadığı ortaya çıkmış. Ya bırak uyduruk uyduruk geliyorlar ağızlarına burunlarına burası mı? Mesela bu var ya en az 20-30 sayfalık şeydir ya. Bir tez falan gibi bir şeydir ya. Diye onu bir iki katına çıkarıp öyle gelir misin? Çünkü ağzınıza vurduğum zaman böyle daha ses sağlam çıksın. Ses çıksın istiyorum. Ama sen herkese vurmalı, vurmalı kırmalı başlıyorsun falan. Ben öyle ya biraz aksiyon seviyorum Oktay ne yapayım? Onu ula. Neyle yapayım mı? Ula birimi. Ulayım mı? Ne yapayım? 81 dakika harcıyormuş ortalama bir günde bir erkek hazırlanmaya. Kaç dakika? 81. Neye hazırlanıyor bunu? Neye hazırlamak belki kimi? Hani adam şeye gidecekse, düelloya gidecekse, şövalyesi o zırhı giymesi falan, atı bilmemesi, en son kask. İngiltere deyince falan çünkü başka türlü benim aklıma gelmiyor. Ben yani. Sana söyleyeyim. Çünkü erkeklerin şöyle bir şey vardı çok özür dilerim. Bir kot, bir tişört diye bir... Hakikaten şey vardır yani 81 dakikaya sığan bir ömür ne diyeyim ben sana. Kıyafet seçmek evet. Ondan sonra cilt bak. Cilt bak dediğin. Cilt bak dediğin cilt. Aynada cildine bakma mı? Cilt bakımı diye geçer. Aynada kısaca. Cilt bakımı Ege şöyle bir bakar. Cildim yerinde der. Hayır. Sakalları 3 gün daha idare eder. Cilt bakımı dediğim bu yani. Ondan sonra tıraş olmak. O senin dediğin tıraş olmaya giriyor Fahir. Ben zaten ilk başta demiştim 3 gün daha idare eder diye. Cilt bak tıraş olmak dışında ne diye şey yapılabilir? Yüz yıkamak cilt bakımına mı giriyor? Yüzü, böyle gider. Elinle çekiştiriyorsun ya bazen yüzünü. Ayılmak için. Yok siyah şöyle. Nokta sıkma cilt bakımına girer mesela. Ha, siyah nokta sıkma tipi. Burun şey. Yağlarını çıkarma. Çok özür dilerim. Burun sevgili. Karıştırma. Burun karıştırma da cilt bakımına girer mi? İyi tabii cildimizi. İç cilt. İç cilde girer i̇ç doğru. İç cilt bakımı. Ondan sonra duş almak tabii ki. Saçma 15 günde bir diyor zaten onun hesabını bırak. Ben Ege'nin cilt bakımını... Ve duş almasını toplamda zaten 15 günde o kadar süre tutuyor. Valla erkekler biraz ayrıntı da vermiş. Erkekler duşta 23 dakika geçiriyormuş. Allah Allah ya 23 dakikaya sığdırılmış. Kaç yaşında diyormuş. Erkekler arasında yapılmış bu araştırma bilmiyorum ama. 14, 15, 16. 23 dakika. Yani. 20 dakika duş. Bana mantıksız geldi. 3 dakikayı ayır. 20 dakika duş. Nedir yani onu anlamadım. O zaman demek ki yani duşa girmeden önce tuvalete giriliyor. Veriyorlar Angry Birds'ü kendine. Erkekler bu araştırma. Şey 20 dakika Angry Birds, 3 dakika duş. Sonra ne oldu? 23 dakika içeride kaldı. 23 dakikanın mantıklı bir açıklamasını yapmaları lazım. Ben adamlarla kaç kişi bunları araştırma? Bakayım. Vay, dur bakayım. 3000 mi? Kaç kişi? Herhalde bir şey. 2000 civarı. O herhalde birebir görüşsem. Zaten 3'üyle 5'iyle görüşsem yeterli. Ben genel bir kanıya sahip oluyorum. Kadınlar 22 dakika geçiyormuş duşta. Duşta. Ama 1 dakika farkının ne olduğunu az çok herkes biliyor. Kıyafet seçmek için erkeklerin harcadığı sürede 13 dakikaymış. Hangi kıyafeti seçiyor ya? Sanki kaç kıyafetin var? İngiliz'de demek ki öyle seçiliyor kıyafet. Hep hayır, kraliyet ailesinde mi yapıldı bu araştırma bilmiyorum onu. Öyle hipster İngiliz. Al ne giymeliyim? What the hell is? Wow. Şu anda iki farklı İngiliz tiplemesi gözümüzün önünde geldi. Erçelikler şu anda. Yani bundan bir önce... Bir tanesi gitmiyor. Hala selam veriyor. Haydi. Bundan önce arada İngilizce kelimeler söylüyorlardı. Bu sabah İngilizce tiplemeler yaptılar diye coşuyorlar şu anda Erçelikler'de. De dinleyenler hakikaten arttı. Biz dönüşümlerini alıyoruz. Geri dönüşümlerini. Hakkı geri dönümler oluyor bize. Ve diyorlar ki ne kadar... Thank you diyen adam var. Gracias diyen nice var. Nice to meet you diyen. Neler? Buenas noches demiş. Buenas noches diyorlar. Akşam rastlarlarsa buenas noches. Mi casa su casa diyen var. Biz de onlara Allah belanızı versin diyoruz ama pek şey yapmıyoruz. Yani mi casa top var oynasak ya. O bence elçilikten aramıyor ya onu diyen. O ziyade öyle bir baştaki numaraya bak zaten. Hani böyle ya sabit numaradır ya şeydir. Onu iyi bir kontrol et. Nereden aradığına göre. 488'li bir numara. Onu sakın açma. Onu ve her seferinde değişik numaralardan arıyormuş. Evet. Uluslararası Malezya'daki... Tadı kaçtı Fahir'in. Lan var ya şurada hakikaten bir neşveli sabahlar diye şeyim vardı. 22 Kasım hadisesi diye geçer. Buyursun evet, efendim. Buyurun Fahir Bey. Ne buyuracağız? Adamlar... Yayında benden bahsediyorlar, bir daha arayayım diyen var mıdır acaba şu anda? Yavrum ya çok hakikaten asabım kime bozan, bir yandan ya? Hoşuma giden, eşi emsali menendi yok diye bugün gazetelerde haber var. Moğolistan'ın Gobi Çölü 70 milyon önce yaşamış Protocapadoropdon'un Androsi adlı dinozor türüne ait yuva bulundu ve yuvanın içinde 15 tane yavru dinozor fosili çıktı. Ah canım ya. Vallahi o kadar sempatik ki hakikaten bir arada göreceğiz. Onlar tam şey oldu, tam doğdukları anda şey mi dediler? Neslimiz tükeniyor. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Bize ayrılan süreniz burada sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yazık. Yazık. Yazık. Ama o kadar ciddi söylüyorum. Koyun büyüklüğünde yavrular şu anda. 15 tane yavru dinozor ve 15 tane mi? Evet. Ve o kadar tatlı, sempatik gözüküyorlar ki yani fosilleri bu kadar sempatikse kendi kim bilir kendi, ne kadar. Ay yerim ben onları hakikaten. İşte neydi adını bir daha söylesene Fahir. Protoceratops and ben bunlara protoş diyeceğim. Protoşlar. Ha oh be vallahi. Ben de proş diyeceğim o zaman. Proş. Proş. Kendi aranızda anlaşmanızı anlaşalım ya. Yani bunlar dinozor tabii, taklitimin güme gitmesi çok iyi oldu. Onu zaten duymazdan gelmeye çalışıyorduk da çok rahatsız oldum ben bir. Çok iyi oldu çünkü zannettiğim kadar güzel yapamadım. Arı dedi çünkü dinozor. Der. Bazı otobur dinozorlarda arı dendi çünkü gırtlak yapısı buna müsaitmiş. Otobur muymuş bunlar? Otoburmuş. Hep ot, hep ot, acık da et diye bazıları tabii ki şeylerinde etobur olmuş. Etobur olmuşlar. Neyse onlara devam edeceğiz. Biraz daha şöyle gündeme bakalım yahu neler biraz oluyor. Biraz da gülelim diyelim o zaman. Hadi. Fahir. Hep böyle acıklı haberler. Evet hep acıklı ya. Haberler. Buyurun, hep dram, hep dram. Nereye dinozorlar kadar... Hep Amerika'da çıkmıyor muydu ya? Anadolu'da var mıydı dinozor? Tabii Anadolu dinozoru diye bir tür var. Anadolu dinozorları diye bir şey var. Anadolu dinozorları derneği var. Galiba. Aa dinozor dövüştürüyorlar orada bilmiyor musun? Yasak tabii. Yasak tabii. Dinozor dövüştürüp sonra içip içip anız yakıyorlarmış. Ne yasak olan ne varsa onu yapıyorlar. Gidelim biraz da anız yakalım. Evet. Sonra da çıkalım trolle balık avlayalım. Yok galiba Anadolu'da. Yok canım, saçmalamayın canım. Bunlar Anadolu. Yoğun Amerika'daydı. Ya, yoğun. Ya da çok derinlerdi. Ya yani çünkü. Şey olmuştur ya. Tekrar şimdi medeniyetler üzerine inşa edildiği için. Çok inşa edildiği için çok altta kalmıştır. Fosillere ulaşılamıyor. Ben hiç duymadım Anadolu'da dinozor bulundu diye. Saçmalamadı. Anadolu'da dinozor bulunmaz olur mu? Anadolu senin dediğin Pars. Senin de medeniyetler beşiği şimdi olduğuna inanıyorsun da. Şimdi farklı şeylerden bahsedip ikiniz de saçmalama diyorsunuz bana. Anadolu'nun medeniyetler beşiği olduğuna inanıyorsun da. Evet. Çok özür dilerim. Dinozor şey olduğuna mı beşiği olduğuna mı inanmıyorsun? Dinozorun olduğu yerde medeniyet olmaz arkadaş. Dinozorun olduğu yerde beşiğin olduğu kesin canım. Hayır canım, dinozorla medeniyet hatta olmaz dedi bu arkadaş ama ben ona şöyle söylemek istiyorum. Evet. Evet söyle. Onu hepimiz anladık. Ne diyeceğini. Yani, yalnız dinozordan. Yalnız dinozordan medeniyet olmaz. O olmaz doğru. Diyorsun, ama tamam. Dinozor nedir şimdi? Toplumun en küçük parçası nedir? Dinozordur. Dinozorlar. Bir şey sorabilir miyim Fahir? Metafor yaptım ya. Ara ara metafor. İlla her metaforumu söylemek zorunda mıyım ben burada? İşte zaten metafor söylenmeyince güzel de sen her seferinde hocam, söylüyorsun ya. Hocam şöyle diyebilir miyiz? En güzel metafor henüz söylenmemiş olandır diyebilir miyiz? Onu da de Fahir. Onu da zaten her şeyi dedin. Çok vallahi bu sabah çok bela aldım ben. Evet ya. Yemin ediyorum sevgili dinleyicilerim elleri de hepimizin içindekini söyledin sen. Herkes o camları temizlerken bir üşümüştü ya. Arabaya girip oğlan ne güzel ısınıyor. Kaçacak yeri de yok çünkü. Radyo açık eli de gidemiyor. Soğuk. Ne diyor? Allah diyor belasını versin. Kim dediyse artık. Neyse selamın kablel diyerek programımıza devam ediyoruz. Aslında bu sesle değişen televizyonlar falandan bahsediliyor ya. Açıl kısıl bilmem ne. O çok saçma. Onun sadece bela okuyarak olsa çok güzel olmaz mı? Allah belanızı versin deyince televizyon hemen geçse başka kanala. Kaç tane ama yani ne yapacaksın? Bir sürü şey var. Kontrastı mı yapacak? Renk ayarını yani mı sadece yapacak? Kanal değiştirmeyin. Neyin belasını versin dediyse ona göre bir şey Allah yapar. Allah da bu kanalın belası. Ha, senin rengini dedi mesela hemen renk ayarını dedi. Ama renk için bela okunmaz ya. Ay çok çirkin renk falan denir. Ama mesela bir programsa o zaman bela okunur. O kanal değiştirir o zaman. Tabii isteği net görüyorum. Yani onlar net aslında Fahir. Adamların kafasında netleşmiş yani. Tabii canım. O en güzeli ya. Yani kafa bir sürü. Çünkü ben kaostan beslenen bir adam olarak şunu söylemek istiyorum. Netlik hiç bana göre değil. Hiç. Sen bir şey mi oturtmaya çalışıyorsun kendinle ilgili? Bilmiyorum mesela. Ben sabahleyin üzerime bir şey düştü ve onunla beraber artık ben bambaşka bir adam. Bir programa başlayan adam var bir de programdan çıkan adam olacak. İkisi birbirinden o kadar farklı ki. Biraz da ciddi ciddi haberlere başlayabilirsek çünkü saat bitiyor ve hala buyurun başlayın o zaman yani benim elimde haber yok. Niye yok abi? Bir kere de şuraya bir elim boş gelme ya yemin ediyorum var o ya. O zaman şu postayı ver. Ha, senin postadan seçeceğin haberi ben zaten biliyorum. Neyse bugün manşetlerde batıran gidiyor diye haberler var. Ekonomik kriz yüzünden Avrupa'da koltuğunu kaybeden lider sayısı 5'e çıktı. İspanya'da da kaybettiler maalesef. İspanya'da bir şeyi yıktı. Ne derler ona? İktidarı yıktı. Avrupa'daki krize iktidar dayanmıyor. İşsizlik patlayınca İspanya'da tabii benim bu seneki ziyaretlerimin de etkisi muhakkak ki vardır. Evet çok işsiz çıktı. Ben de onu söyleyecektim tam sen söylemeden önce Fahir. Yani muhakkak yani benim bu Avrupa'daki o bitenlerle muhakkak ucundan bucağından çünkü Yunanistan bu yani bu seneki ziyaretlerimden bir tanesi evet, İspanya. Yani bir Hırvatistan duruyor. Hırvatistan'a bu sene gitmemiştim yani. Bu sene gittiklerim sadece. Düşün bu sene demek ki bende bir şey var. Durduğun iyi olmuş yemin yani. Yemin ediyorum bütün şeylerimi iptal edecek. Bir daha vize alamayacaksın. Yemin hakikaten uğursuz. Yunanistan'a gittim battı. İspanya'ya gittim battı. Pasaportun böyle sayfalarında yaz bence küçük küçük. İtalya'ya gittim. Tik atacağım böyle. Aklından geçirdin. Aklından geçti. Battı. Bak mesela biz Amerika'ya gittik. Ama yani sizde de bizde bir uğursuzluk var o ya. O biber gazını sinek şey ilacı gibi sıkan polis var ya Amerika'da. Yok be onu aslında sinek ilacı gibi de sıkmıyor. O yani polis var ya Fahir. Ha evet. Ha, onu açığa almışlar. İyi. Hayır o başka vallahi bir şey. Valla onu açığa almışlar. Hani dün diyorduk ya burada da insan hakları falan filan diye simidimizi yerken konuştuk ya üçümüz. Sevgili dinleyiciler biz sabahları simit yerken neler neler konuşuyoruz bir bilseniz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ne tip radyolar var? Orada da DJ'ler bir şeyler yerlerken neler neler konuşuyorlar. Pis polis. Pis polis. Pis Amerikan o polisi. Evet yani o polisi yani diyorsun. O Amerikan polisi. Niye onu şey yaptın yani? Böyle kısaltma gibi oldu daha. Evet işte böyle. O yüzden oyu bu tarafa aldım. Aynasız falan de bari de tam şey olsun. Evet hakikaten aynasız lanet de olası, çevire. Aynası. Çevire olsun. Çevire dursun. Evet buyurun efendim. Durumlar böyle işte. En sıkı petrol bulundu. Haberiniz var mı ondan? Sıkı yani. Daktil. Güç yani. Nerede? Türkiye'de. Hem de Batman'da. Dün o coşkuyu yaşadık hep beraber. Tabii. Türkiye'de petrol. Ve gerçi vardı da böyle sıkı değildi yani. Sıkı değil. Ama yani şöyle söyleyeyim. Gravitesi mi deniyor? Ne deniyor ona Oktay? Bir şey mi deniyor? Sıkı deniyor. Yoğunluğu mu? Sıkı işte ya. En kaliteli petrol. En kaliteli petrol bizdeymişti. Ve herkes var ya o kadar. Çünkü petrol ne olacak? Çıkınca bizde en az 5 kuruş ucuzlaması garanti gözüyle bakılıyor şu anda. Ben de öyle bakıyorum. Bir de sıkıysa 6-7 kuruşa kadar çıkar o. Hesabı kolay. Köseler 2 kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları. Nerede bulun efendim? Keşke söylemişse miydik acaba bunu köseler ya? Köseler 2 kuyusunda. Alalım, şimdi bidonu, herkes oraya gidecek. Bidonları kapan köselere gitmiş. Batman'ın Kozluk ilçesi yakınlarındaki Garzan bölgesinde bulunan köseler 2 kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları. Bulun? Ne kadar bulunmuş? Bana onu söyle. Şöyle şöyle 4 litre bulunmuş. Ya evet, bana Harun Kolçak'ın zamanında affedersiniz lavaboya gittiğinde kabahatini yaptığında şöyle şöyle 2 parça. Adamın ne kadar yaptığını biliyordum. Bana da ne kadar petrol bulunduğunu bir şekilde anlatın abicim. Bir işte olimpik havuz mu diyeceksiniz efendime söyleyeyim. Rezerv, rezerv ya. Rezerv. Ne kadar bulunduğu değil yani, rezerv. Ama orada şimdi bazen bir mekana gidiyorsun, yazıyorlar ya oraya rezerve. Aslında hiç rezerve olmadığını biliyorsun yani. Evet, o da bir şey. Adam yine bir yaptı yapacağını yani metaforunu. Gerçek rezerv mi o, yoksa hani çakma rezerv girdiğinde kalabalık olacak hissini vermek için mi yapmış? Yok ya, en girdim kaliteli mekanına mesela bomboş, ay buradan çıkayım mı derken orada hemen bir rezerve şeyini koyuyorlar. Ha diyorsun, burası dolacak yarım saati. Öyle bir şey mi yani? Bakayım. Bakayım. Yok, gerçekten geleceklermiş. Ne kadar varmış Oktay? Bana söyler misin rezerv dediğin? Rezervde ne kadar olduğu söylenir mi ya? Bilmez ki o. Söylesin. Bol bol mu yani? Bayağı var demiş doktor. Ne doktor olduğunu ben tam bilmiyorum ama. Dahiliye. Bayağı var demiş. 3850 metrede bulundu bu. İyi. Kaliteli petrol. İyi değil mi Ege? 3850. İyi. İşte biraz. Yani. Biraz derince ama iyi. Yani 2000 falan olaydı iyiydi ama 3850. Keşke normal mesela kaliteli olmayan bir petrol haberi daha önce vermiş olsaydık. Mesela bu iyi mi kötü mü? Evet. Evet. O zaman daha çok herhalde bir yani mesela ne, hislenecektik ama şey 30 metreden petrol, ay yaramaz o, at mozalak, öyle mi şey yapacak? Bir yerden sızmıştır o derdiniz herhalde. 30 metreden petrol çıksa bir yerden gelmiştir diye. Yaklaşık 2 kilometre mesafede açtığı bir kuyuda hani 2 kilometre 3850 idi. Yavaş yavaş açmış. Yavaş zaman demek ki yani. Oktay kendi kendine çelişkili veriyorsun. Oktay sen onu bir çalış istersen ya. İlk kez bu kadar kaliteli petrol bulundu diye orası kesin abi. İyi tam ya olarak nereden? Bunun devamı gelir o zaman bence. Ben kaliteli öyle düşünüyorum. En güzel petroller gelecek yani. Sırada hazır, herkes bidonları tenekeleri hazırlasın diyelim. Bu saatin sonunda Neşve ile gelelim. Gagalıyor. Bayan come on dedi sevgili sanatseverler. Modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir sabah. O diyenler, ye diyenler hepsi buradalar sevgili. Oh yeah. O diyeni, ye diyeni doldurmuşlar radyoya. Ondan sonra da çağdaş yayıncılık diyorlar buna. Sevgili dinleyiciler, hediyelerimiz var. Zakkum konseri. Zakkum. Ne zaman gerçekleşiyor bu konser? Ben size açık söyleyeyim. Açık söylemek gerekirse. Söyle bakalım. Yarın öbür gün olacağıdır. Söyle bakalım Ege. 24 Kasım Perşembe akşamı If Performance Hall sahnesinde gerçekleştirilecek Zakkum konseri. Ne zaman? Perşembe mi? Perşembe akşamı. O konserin davetiyeleri sizi bekliyor. Onun dışında Gordion Alışveriş Merkezi'nde sinema davetiyeleri. Bunlar bedava bilet olarak da adlandırılır. Yerleşsin. Sorumuz da bu sabah, en son kime bağırdınız? Dikkat edin, bağırındınız değil, hani ortaya bağırmaktan ziyade birine yüksek sesle bağıra bağıra bir şey anlatmış olabilirsiniz, bir uyarıda bulunmuş olabilirsiniz. Fırça atmış olabilirsiniz canım, insan ne diye bağırır şeyde. Neşveden de bağırmış olabilirsiniz yani. Yaşasın lan yaşasın diye de bağırmış olabilirsiniz. Niye hep ters durumları gözümüzde canlandırıyoruz? Mesela gol diye bağıran bir dolu yırttık oğlum yırttık diye de bağırabilirsiniz mesela. Paralar geldi baby diye de bağırmış olabilirsiniz. Trafikte bağırma olabilir. Trafikte birisine ne zaman bağırdınız? Ya ama bağır, duyması lazım mı? Neyin? Karşı tarafın mı? Hı-hı. İçten içe bağırmaya girer. Hayır hayır. Yüksek sesle bağırıyorsun ama trafikte cam mesela var. He. Bakacağız onu şimdi şey. Bir bakalım. Şu anda bir duruma göre bakacağız sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Telefonumuz 210-30-30. En son kime bağırdığınızı soruyoruz. Bakın nasıl anlatıyorlar bize. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım, birisine bağırmış gibi gelmiyor sesiniz. Evet, bu ses hiç kimseye bağıramıyor. Bağırdım ve rahatladım. Ama biraz sesini kısılmış Gizem Hanım'ın, fark ettiniz mi? Biraz evet, bağırmış bir hakikaten. Bir bakayım şöyle bir sesini. Yapın böyle şöyle bir boğazınızı. Şimdi daha iyi. Ben fındık ezmesine bağırdım ya. Fındık ezmesine mi? Evet. Gerçekten. Aa, ben çok iyi anlıyorum. Ben de en çok bağırmayı ve küfrü eşyaya. Eşyanın tabiatına yapıyorsun. Yani hakikaten tabiatına. Aynen. Tıynetine, her şeyine. Yani, ne oldu? Nasıl gelişti olaylar? Fındık şimdi, ezmesi ne yaptı? Siz ne yaptınız? Kahvaltını yapacaktım. Oturdum böyle masanın içinde. Hmm. Böyle, o şey. Masanın üstüne. Sandalyeye. Ondan sonra fındık ezmesini bir güzel aldım. Ondan sonra böyle bıçağımı daldırdım. Ekmeğimi sürerken çat diye yere düştü. Ne? Kavanoz. Bıçak mı? Fındık ezmesi. Ha, ha, bıçağın üstündeki parçası. Aynen öyle. Ay. Durmadı yerinde. Ben de çok sinirlendim. Ama sinirlenilir. Doğru. Vallahi sinirlenilir. Ne diye bağırdınız Gizem Hanım? Çok özelinize girmezse. Ne diye bağırdım? Senden fındık ezmesi olmaz olsun diye bağırdım. Ne yaptınız? Aldınız efendim, mı sonra o lafı? Efendim bir dakika ya. Bir dakika. Lafa bak. Senden fındık ezmesi olmaz olsun. Şimdi buradaki devrik ve manasız cümleyi hep beraber düzeltelim isterseniz Gizem Hanım. Yani Gizem Hanım'la tartışmaktan çok korkuyorum ya. Bir başa... Senden Ege Kayacan olmaz olsun. Ya sen bu kadar ağır laf edebilir mi ya? Abi o kadar işte Gizem Hanım'ın şeyi o kadar. Yani sen niye bunu yadırgıyorsun ki? Yani gerçekten... o kadar nezih bir insan ama, yani Gizem muhakkak Hanım. Muhakkak ki nezihtir. Ama o andaki sinirle Türkçeyi düşünemedim ki. Bağırdım yani. Muhakkak. Ya ben çok iyi anlıyorum. Gizem Hanım. Şeyi mi düşünsün? Fındık ezmesini düşünsün. Peki yerden o lafı ettikten sonra, bağırdıktan sonra yerden eğilip aldınız mı basmayayım ya da bulaşmasın bir yerlere? Evet, yoksa peçeteyle aldım. Ha, yoksa sonuç keşke şey yapsaydınız, onun üstünde zıplasaydınız, tepinseydiniz ve onu en güzel şekilde cezalandırsaydınız. Ama ayağım kayar düşer, o da beni cezalandırır. Ayağım yani. Kayar düşer dediniz. Ayağım kayar düşer. Siniri geçmeyin. Gizem Hanım'ın siniri devam ediyor. Evet doğru ya. Aklıma geldikçe Gizem daha çok Hanım, sinirleniyorum. Çok teşekkürler efendim. Geçmiş olsun. Neyse büyüklük sizde kalsın diyoruz. Teşekkür ederim. Fındıkla fındık olmayın. Allah da cezasını versin o düşen fındık ezmesini. Hatta şöyle söyleyeyim. Allah da onun beyazını versin diyoruz. Yayın yoluyla hakaret ediyoruz bakın. Gizem Hanım teşekkür ederim. Peki çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Biraz ağladı mı Gizem Hanım en sonuna kadar? Yok ağlamadı. Ağlarken sinirleri boşandı. Boşandı. Sinirleri boşandı. Sinirler boşandı demiş. Sinirler. Gizem Hanım. Sinirler boşandı mı? Sinirler boşaldı. Boşal olacak. Boşaldı doğrusu da boşandı diye geçer benim bildiğim. Sinirlerim boşandı. Sinirlerim boşandı. İyi. Günaydın efendim. Günaydın. Oha. En son bize mi bağırdınız beyefendi? Yok hayır taze bağırdım. Sesini açmış. Vallahi billahi var ya zıpladım olduğum yerde ya. Kimle görüşüyoruz beyefendi aşk olsun ya. Sinan ben. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinan Bey bir daha başlatalım mı konuşmayı? Yani biraz gergin başladı gibi. Ya evet ya ben. Yok, yok. Çok normal özür günaydın dedi. Biz ne şeysek artık. Ben çok özür. Konakta büyüdük ya böyle sertliklere alışkın değilim. Ne oldu Sinan Bey? Kim bağırttı sizi? Eşim. Aa ay. Dinliyor mudur? Nasıl anlatacaksınız olayı şimdi? Yok dinlemiyor. Yani kısmen dinledi. Tam arabadan inmeden hemen önce. Bağrınızı mı? Bağrınızı mı dinledi? İnmeden, o inmeden hemen önce sizin hangi konuda telefon alacağınızın anonsunu duydu. Tamam. Hemen ararsın dedi. Ararım dedim ben de. Çünkü öncesinde bağırmıştım kendisine. Ay çok seviyorum ya aile içi meseleler. En güzel hemen şey. Ararsın diyerek yani laf mı soktu bağırdı size? Mı size? Hemen yok, ararsın ben Sinan ona diye. Bağırmıştım önceden. Ha. Tamam yok anladım. Yok, size... Arabadan inerken o bağırdı mı size hemen ararsın hemen diye. Ararsın yok, şimdi. Bağıramaz tavır. Bağıramaz diyorsunuz. Bağıraman. Biz hadi. De bağıramayız Sinan Bey hiç merak etmeyin. Nasıl olsa yanımda değil rahat rahat sert yapıyorum şimdi bağırmışım bir de. Ama ne diye bağırdınız? İki sebepten dolayı. Bir tanesi 9'da başlayacak olan mesaiye saçını yapacağım diye 9'da evden çıktı. Evet. Ama bunu, yazdım ben bunu yazdım. Bunu yazdım. Nasıl dile getirdiniz? Tabii, yani, tabii. Senin İkinci, gibi saç olmaz olsun mu dediniz? Ne dediniz? Senin gibi saç olmaz olsun yerin dibine bassın dedim. Hakikaten nasıl bağırdınız? Saçlarına şey dediniz mi? Ha 9'a kadar bu saçla yani affedersiniz şey gibi olmuş ne gibi olmuş mesela çok da güzel olmamış gibi bir şey mi söylediniz? Adı ne bu arada eşinizin? Gül. Gül. Gül ne bu ya saat 9 oldu falan diye mi yoksa saçı yok, özelinde bir şey mi? İş yerinden sana kızmıyorlar mı diye sordum. Bağırarak sordunuz ama. Tabii. Çünkü bu sert bir şey değil ya. Ama bu seste biraz sıkıntı olabilir. Yok bağırmayın canım. Bağırmayın canım. Zaten bir kere bağırmışsınız. Evet. Boş yere. Sesini... Biz de hassas adamız. Bakmayın her şeyi şakaya vuruyoruz ama bize bağırırsınız. Bana da büyümüşsünüz. Ne de olsa değil mi ya? Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ötekisini bir dakika. İki sefer bağırdım. İkinci sebep neydi? Ha tabii. İkincisi de arabada şimdi bizim bir göz doktoru arkadaşımız var. O bir hikaye anlatmıştı. Bir gün bir hastası gelmiş. Arabada giderken makyaj yapayım derken ufak bir kaza ve gözünü hafifçe çiziyor. Gözünü kaybetmiş o hastası. O bizi o hikaye dinlediğimizden beri arabada gözüne makyaj yapmaz, boyası falan sürmez dişim. O bağırtının üzerine bir de gözünü boyuyor. Saçma sapan bu. Yemin ederim. Ona da mı bağırdınız? Ne evet. Yapıyorsun Gül mü dediniz? Ne dediniz ya orada bir Allah aşkına? Gözün çıkacak. Orada korumak boyama gözünü dedim. Boyama. Araba hareket halindeyken. Siz makyaja boyama mı diyorsunuz? Yani hayatın boyaman bittiyse davete gidin. Sinirli olunca boyama oluyor. Bir de girip onu söylüyorsun. Bir de orada yani her, tabii canım her kelime doğru olsun yok alt metin okunacak diye bir şey yok ya. Yok, bağırıyor doğru. Zaten yani Sinan Bey. Benim anladığım. Orada bağırma dedi bana. Ben de peki o zaman hayatım boya gözünü boya sakın durma boyamaya devam et diye sessiz sessiz devam etmesini söylüyorsun. Boyadı mı peki? Yok boyamadı. Boyamadı değil mi? Ne kadar güzel bakın. Tatlıya bağlanmış. Benim anladığım kadarıyla bir sinir anında ilk gözden çıkarılan şey Türkçemiz. Onu da fark ettim yani. Herkes ne Türkçeyi düşünmüyor o anda. Çok teşekkürler Sinan Bey. Ben kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Mutluluklar diliyoruz size. Yani ya ama böyle karı koca bağırmışmalarını ben çok sevdim ya. Lütfen bir iki dedikodu daha alalım ya. Günaydın efendim. Alo. Good morning. Elçilikten mi arıyorsunuz efendim? Thank you. Efendim. Efendim. Sevgili dinleyiciler İngilizce kısımları yayına vermedik. Elçilikten aramışlardı az önce. Günaydın efendim. Good morning. Ya niye ne oluyor ya? O senin gasp ettiğin benim ne olacak? Benim gasp ettiğimle alakası yok. Al işte o yanıyor bu yanıyor her şey. Ege'nin işte, var ya yemin ediyorum. Çalıyor durun ne yapayım durun. Adam gibi bas. Adam gibi bas. Bak adam gibi düğmelere. Sallapati iş yapma. Sallapati. Sallapati. Bak bir. Birinci düğmeye bastım. İkinci düğme. Kanırta kanırta. İkinci düğme. Kanırttığın zaman başarıya ulaşırsın. Günaydın efendim. Merhabalar. Ben bu sabah babaanneme bağırdım. Bir saniye ama isminizi bir öğrenelim ilk başta. Hale. Hale Hanım günah. Şunu ye bunu ye falan dedi diye mi bağırdınız? Yok beni duymadı da o yüzden bağırdım. Yani kötü olarak bağırmadım. Ne diye bağırdınız? Babaanne dedim niye bu saatte kalkıyorsun? Ben senin yanında olsam ölene kadar yatardım. Ama yine bir bağırma içeriğine girer bu. Evet yani. Yani yatsana niye kalkıyorsun bu saatte gibi. Eleştiriye giriyor çünkü bu saatte kalkılmaz. Ben senin yerinde olsam işin gücün yok okulun yok. Ha, yani. Yat ölene kadar ne işin var senin bu saatte diyorsunuz. Biraz telefonu yani. Uzaklaştırıp nasıl şey söylediğinizi bize gösterir misin Salih Hanım? Efendim? Biraz telefonu böyle uzaklaştırıp bir tonlamayı duymak istiyoruz. Yapabilir misiniz tamam, aynı? Tamam, sanki babaannenize... Söylüyormuşum. Bir saniye. Babaanne niye bu saatte kalktın? Ben senin yerinde olsam yatardım ne güzel öğlene kadar dedim. Gerçekten de hakikaten sinir bu. Anında ilk çıkan Türkçeymişti. Evet. Gene bir devrik cümle, gene bir anlam kayması ama güzel. Ama sabahın bu saatinde bu kadar oluyor. Hep Türkçeyi bozmak için hepimizin bir bahanesi var bakıyorum. Yani sabahın saati sinirliydim, alkollüydüm falan. Çok teşekkürler efendim, geçmiş olsun diyelim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Reklama gireceğiz. Bu arada soruyu Twitter'da da sorduk. Birkaç tane cevap okuyalım hemen. Ama bağırmayan dinleyici oradan Twitter'dan aynı etkiyi yaratır mı? Gelseler açsalar şöyle yüzümüze gözümüze bağırsalar. 2 gram telefon parasına kıysalar fena mı olur? Sibel Hanım, Sibel Poyraz kocasına bağırmış. Ay nasıl bağırmış? Kuryeciye bağırmış. Kuryeciye mi? Ay anlamadım. Hala bir de bize de bağırmış yani. Kuryeciye bağırdığını söylüyor. Yok böyle beceriksiz 3 haftadır kartımı ulaştıramadılar falan diye. Yani şey niye bağırdığını da açıklamış dinleyicimiz. Ve kuryecilerin en zayıf olduğu konudur yalnız. Sabah akşam fırça yiyor adamlar. Hiç sinirlenmeyin. Ya. Hayır kart dağıtımı konusu en zayıf yok, olan konu. Sibel Hanım değil o ne? Ne o? Nütsün Erüp. Nütsün Erüp dedi. Nütsün Erüp Hanım. Negif Figen değil mi o? Ve Zeynep Hanım da küçük parmağını yatağın kenarına çarpmış. Önce kendine sonra yatağa sonra da insanlığa bağırmış. Evet bak. İnsanlığa bir bağırış mantıklı. Alabilir miyiz? Sizin ta diye mesela insanlığınızın falan. O yatağa bağırma ya. Yatağa bağırmaya girer yani. Yatağın o. Köşesine bağırma. Yatak, neyse yatak onu şey yapalım. Söylüyorum ya. İnsanlık sen anla gibi. Gibi evet. Gagalıyor. 24 Kasım'da If Performance Hall'da gerçekleşecek Zakkum konserine davetiyeler ve Gordion Alışveriş Merkezi'nden bedava sinema biletleri sizi bekliyor burada. Sorumuz basit. En son kime bağırdınız diye soruyoruz. Bağırınma da olabilir. Bitiriyor muyuz gerçekten bu arada? Neyi bitiriyor muyuz? Neyi bitiriyor muyuz? En son bize tweetini atan Case 2501 yani sevgili Sinan mı? Biraz diken üstünde beklesin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Demet ben. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bu asabiyet? Hala siniriniz geçmemiş. Vallahi yok. Size sinirliydim geçmiyormuşum. Aa bize beklettiğimiz için mi? Hayır. Önce bir aktarılamadım. Telefon kapandı uzunca bir süre bekledikten sonra. Allah de bizim. Sonra tam aradım. Reklama girdiğiniz için alamayacağını söyledi arkadaş. Ve ona bağırsaydınız? Yok. Söyledim aslında. Bağırmayı düşünüyorum. Ben kendime söylerdim. Hayır benim şansıma diye. Yalnız Demet Hanım sizde de bağırınca hakikaten kuvvetli ses çıkacak bir şey var. Var. Değil mi? Öyle bir şey. Tabii çocuklarıma bağırıyorum. Bizimkisi klasikleri. Bence sizde sadece ses değil bir de alın damarı falan çıkıyordur Zeynep Hanım. Yok. Boyunda siz zayıf mısınız biraz? Yok. Hani boyunda böyle damarlar şişiyor mu bağırınırken? Yok. Genelde yani o kadar zayıf bir insan değilim. Artık alışmış benim sinirlerim. Sadece bağırıyorum. Ses çıkıyor yani. Ne diye bağırıyorsunuz mesela? En son ne diye bağırdınız? Mesela, kaç tane çocuğunuz var? Çocuklar iki tane. Biz de mesela çocuklarmışız gibi bir bağırınsanız ya. Gene geç kaldınız. Her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Hadi kalkın dediğimde bir kalkmıyorsunuz. Bu bağırma değil. Ama bu bağırma değil. Bir bağırın. Gerçek bağırın. Yok, ya bu kadar mı bağır? Bağırmayayım kulaklarınıza yazık. Ay no, biraz şey yapın canım yok ya bir şey olmaz biz alışkınız. Vallahi şu anda Neşve ile bekliyorum ben siz bağırdıkça hoşuma gidiyor. Hatta isim de söyleyebilirsiniz eğer böyle hani girişe daha kolay bir şey sağlıyorsa. Çocuklar havaya isim... girmenizi sağlayacaksa ben sizi 2-3 defa hattan düşüreyim. Öyle bağırın. Yani hep aynı cümleleri söylediğimi düşünüyorum. Şimdi siz bu programı yapınca o aklıma geldi. Açık herhalde onlar da bunlara alıştığı için pek bizi iplemiyorlar gibi. O zaman değişik bağırma. Biraz cümleleri değiştirmeyi düşünüyorum. Evet. Kaç yaşında ama çocuklar? Biri 13, biri 11 yaşında. Sabahları ben bırakıyorum okula. Onlar tam kaşarlanmıştır bu konuda. Sizin arkanızdan gülüyordur Zeynep Hanım. Daha da doldurmak gibi olmasın ama. Aynen öyle. Her sabah bir de şunu söylüyorum. Servise vereceğim. Nedir benim bu çektiğim diye söyleniyorum. Eğer ne olacak ki deyip tabii cevap veriyorlar. Ona da aslına deniyorum. Cevap vermeyin bana falan demiyor musunuz Demet Hanım? Veremiyorlar. O anda veremiyorlar zaten. Hani sadece bakışlarından öyle bir şey hissediyorsunuz siz. Hmm. Tabii o kadar sinirliyken biraz zor öyle cevap vermeleri diye düşünüyorum. Peki ama Zeynep Hanım. Siz gene öyle düşünün. Gene biz doldurmuş gibi olmayalım ama sizin arkanız hakikaten çerez niyetine okulda iyi. Klasik konumuz da bizim. Mesela oğlan her gün çantasını unutuyor. Hatırlatıyoruz. Oğlum çantanı aldın mı? Aldım. İyi güzel ama haftanın 3 günü almadan okula gidiyoruz. Biz okula zaten 5 gün okul var. Bir tane çantasını alacak yahu. Evet ama mesela okula geldiğinde de şey diyor. Al demediniz ki. Al işte. Yani al vallahi ya. Benim bile bağırasım geldi ya şu vallahi anda. Yemin ediyorum Demet Hanım. Girişesim vallahi geldi. Benim o derece yani. Arada siz olmasanız bağıracağım yani ama aynen sizin hatırınız var Demet Hanım. Ben de şunu söylüyorum. Bir gün bir çığlık atacağım. Bütün Ankara inecek aşağıya diye bağırıyor. Bak yavaş yavaş. Aman nasıl korktuk diyorlar. O çocuk, aman nasıl korktuk. Bağırda görelim. Siz niye öyle aşağıya inecek falan diyorsunuz? Siz niye öyle de diyorsunuz? Herhalde ne bileyim belki korkarlar konu komşu iner. Hani utanırlar bizde öyle bir çocukluğumuzda utanma vardı. Ya Allah aşkına bir de bırakın. Mümkün olduğu kadar başka şeyler düşünmemesini sağlarsanız bağırırken daha bence hedefine ulaşır. Mesela annem inecekler dedi ama nerede inecekler biz nerede yaşıyoruz falan gibi. Çocukların kafası karışır o zaman gibi bir, de bir 13, tavsiye. 13 yaşında çocuk şeyi aman çantamı unutmayayım çok büyük rezalet çıkacak. Skandal vallahi ay, skandal. Nasıl bakacağız komşu? Yalnız yüzüne. Demet Hanım'ın hiç Türkçesi bozulmuyor. Farkınız bağırırken. Zaten Türkçe İstanbul hanımefendisi olduğu her halinden belli. Ne hanımefendisi? İstanbul hanımefendisi. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben 26 yıl İstanbul'da yaşadım. Ama ben anlarım. Ama Türkçeyi bozmayacağım diye bağıramıyorsunuz doğru düzgün. O da çocuklara etki etmiyor. Bence bir Türkçeyi evet, bozmaya başlayın. Cümleleri ben bir kurmuşum. Ben bugün evet bir şey öğrendim. Cümleleri değiştirin. Değiştirin. Değiştirin. Bir anlam şeyi var tartışması var. Onun dışında her şey yolunda. Bir anlam mesela inecekler aşağıya. Bütün şehir aşağıya inecek. Ben bir oraya takıldım. Onun dışında her şey güzel. Demet Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler lütfen. 11-13. 11-13 yaşında çocukta uğraşamazsın. Neyse oğlan çocuğu. Gene oğlan çocuğu biraz laf yiyince şey. Kız olsaydı. Of. Of. İşte of. O zaman Zeynep Hanım burada gözyaşları içinde. Ben gün... bağırıyorum onlar bana daha çok bağırıyor diye. Ben zaten şehvetle bekliyorum Ali'nin büyümesini. Vallahi şöyle bir 5-6. Yo yo. Hiç bekleme gel bugün nasıl bağırınıyor gör. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nur. Nur Hanım siz kimseye bağırmadınız galiba bugün. Size bağırıldı mı Nur Hanım öyle bir şey mi? Bağırdım ben. Bağırdım ben. Aferin tamam. Siz aferin özür Nur Hanım. Özür dileriz. Kime bağırdınız Nur Hanım? Kocama bağırdım. Ne diye bağırdınız adama? Şimdi şöyle oldu. Olay şöyle gelişti size anlatayım. Bugün mü? Hayır dün gece. Tamam. Ben internette öyle bakınıyordum kendi kendime. Baktım neye bakın? Böyle kuruz gezileri var. Yeni Zelanda'ya tur varmış dedim. Ondan sonra o da çalışıyordu işte masada bir şeyler yapıyordu. Bak dedim 3700 liraymış bir şey değil dedim. Aslında dedim gidebiliriz biz buna falan dedim. Bizim çocuğumuz da yurt dışında. Ona da 5 senedir epey bir para yolladığımız için. Yani aslında bak, bu kadar parayı da oğlana yolladık ettik falan. Biz de gidebilir. Biz de kendimize zaman ayırabiliriz falan filan diye. Ben öyle kendi kendime konuşuyordum. O da dedi ki sen geldin git o zaman dedi. Tek kişilik bak dedi. Ben de dedim ki ama ben tek kişilik bakamam. Beraber gitmemiz lazım dedim. Bağırmadın sen. Yeni Zelanda yüzünden. Ondan sonra birbirimize bir bağırdık. Ama bağırma kısımlarını almadık. En heyecanlı kısımları kestiniz ama. Hangi cümle bağırarak çıktı yani ağzınızdan? Ne istiyorsun söyleyeyim. İşte hangi cümle? Sen kendin git dedikten sonra siz bağırdınız yani. O noktada bağırdınız büyük ihtimalle. Evet, yoksa siz yaptım. En baştan şey diye mi bağırdınız? Çocuğa zaten para gönderiyor. 3700. Orada mı bağırmaya başladınız? Hayır, ben orada bağırdım. 3700 lira bir şey değilmiş. Bu çocuğa dünya kadar para gönderdik. Biz de gidebilirdik yani. Falan diye. Adı ne eşinizin? Seyhan. Seyhan. Evet. Çocuğunuzun adı ne? Artun. Artun nerede okuyor? Artun Amsterdam'da sanat okuyor. Okudu. Bitirdi, mezun oldu. Kaç para yolluyorsunuz ayda? İşte 1500 liraya yakın sadece yemesi içmesi. Ya için. İki ay göndermeyecekten rahat rahat yaparız. Ben de öyle dedim. Yani ortada hiçbir şey yoktu. Yeni Zelanda'nın yerini haritada bile göstermekte zorlanırım. Yeni Zelanda aklımda bile yoktu. Bir Yeni Zelanda yüzünden birbirimize bağırdık. Bir de Yeni Zelanda. Ağladım. Ağladınız mı bir de? Ağladım tabii. Ay kıyamayız biz size Nur Hanım ya. Aborjinler böyle böyle oynuyordur. Gelsin yorucuklar. Ulan bugüne kadar dünya tarihinde adımız geçmiyordu. Daha aile meseleleriyle başlarız. Ülkeler arasında evet. Yavaş yavaş çıkarız diye düşündüm. Sonra da çok komik oldu. Sonra barıştık tabii. Barışınca ben ona sarıldım. Dedim ki ben Yeni Zelanda'ya falan gitmek istemiyorum. Daha önce gitsem Amerika'ya giderim dedim. Hadi bakalım baştan. Amerika kaç euroydu onu şey yaptınız mı? Yok ona bakmadım. Hadi o zaman. Hadi bu akşam. Bu akşam da Amerika şeylerini bir çıkartsanız ya. Çıkartayım. Amerika meselesini. Ama dolar olarak euro olarak söylerseniz inandırıcı olmayabilir. Siz onu... Yani şunu söyleyeceğim. Gerçekten o kadar komik bir durum ki yani ortada hiçbir şey yokken her şey gayet böyle güzel güzel giderken insan bir anda böyle saçma sapan bir konuda da birbirine bağırabiliyor yani. Nur Hanım bu olan bitenden oğlunuzun haberi var mı? Yok. Yani çünkü çocuk bununla girer. Bence onu haberdar edin. Bence. Ama ben şimdi mutlaka söyleyeceğim bunun tekrar dinlesin. Çünkü sizi küçüklüğünden beri dinliyor. Hayır bu konu o değil efendim benim söylemedi. Yani biraz tutumlu olsun lütfen. Yani evet. Bakın siz annesiyle babası. Yeni Zelanda'ya gitmiyorsunuz. Bugüne kadar Amerika'ya gitmemişsiniz. Kruzlara binmemişsiniz. Gidiyor Amsterdam'da kafelere gidiyor. Kafelere gidiyor. Şeylere gidiyor. Orada kafelerden çıkmıyor. Lütfen yani. Sevgili Artun lütfen diyoruz. Onlar okusunlar okuyacaklar. İşte ki. Siz onu oraya okumaya gönderdiniz. Kafeden mezun olmaya değil. Çocuğum okulunu bitirdi birincilikle bitirdi. Birincilik çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet. Paşa yani... olmuş Fahir şu anda Artun. Sanat okulundan mezun olup paşa olasın demiş. Amsterdam paşası. Amsterdam paşası olmadı ama gerçekten Ritüel Sanat Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Aa, bravo. Annesine evet. Çekmiş. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Ya bir gün de evlatlarımız köşesi yapsak mı? Hayırlı evlatlar köşesi. Aa, çok güzel. Evlatlarınız ne yapıyor? Evlatlarıyla gurur duyan. Gurur duyan anneler babalar. Sizde şey, nasıl yürek var diye bir köşe düşünüyorum. Çisil Okan şey demiş. En son ifte bir adam pardon saçınız deyip rahatsız oluyorum. Değiyor rahatsız oluyorum dedi. İf çok kalabalıkken ona bağırdım keyfimi bozma diye bağırmış. Çisil Hanım'ın saçlarını göremiyoruz. Sesini sevdim. Duyurmak için de bağırmış olabilir evet, mi? Evet yani orası yani biraz hani... volüm yapmak gerekiyor orada. Çünkü duyuramayabilir kendini. Doğru, normal bir şey bile bağırarak söylemek gerekiyor. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey dinliyoruz buyurun. En son pazar gecesi pazarı pazartesiye bağlayan gece diye anlatırsanız daha biz heyecan şey yapacağız. Çünkü yanlış zamanda gitmeyelim aş diye. Pazar gecesi akşam derbi maçında vardık beraber arkadaşlarla Cüneyt Çakır'a vardık. Ne dediniz Cüneyt Çakır'a? Cüneyt yani, Çakır arkadaşınız değil değil mi? Hakem. Yok. Hakem. FIFA kol kartlı kendisi. Ne dediniz Cüneyt Çakır'a? Neyle ilgili yani, bağırdınız? Küfürlü müfürlü mü bağırdınız? Falan mı filan mı? Tabii çok kötü yaptın dedik. İşte, keşke böyle olmasaydı dediniz. Yanlış yaptın keşke Cüneyt. Keşke böyle olmasaydı evet. Kötü yaptın diye bağırdınız mı gerçekten? Kötü yaptın Cüneyt ya. Ya tabii biraz hatırlamıyorum diyelim. Yani çok ne bağırdım. Evet. Sonra bir sıkıntı oldu aslında. Yani bir hep beraber vardık. O bir faul pozisyonu vardı. Belki izlemişsinizdir. Evet, o faul pozisyonunda. Almeyda gol attı sonra işte. O pozisyondan sonra vardık ve 3-4 dakika sonra zil çaldı. Arkadaşların evinde izliyorduk Cebeci'de maçı. Alt komşu gelmiş. Hadi canım. Yöneticisiyle beraber, evet. Cüneyt Bey'in akrabasıymış demek ki. Ne bağırmıyorsunuz bu dedi. Sadece bağırmak değil, aynı zamanda topuk seslerinden mi rahatsız olunmuş? Yok yani, biz sizin küfür seslerinizi duymak zorunda değiliz dediler. Biz size etmiyoruz ki efendim demek de fayda etmiyor tabii. Ya bunun neresi küfür yani, olmadı Cüneyt Çakır da yani. Kötü yaptın. Kötü yaptının neresi bence rahatsız olacak. Bence işte, biz işte, de nezi... dedik ama işte sonra dinletemedik. İşte gittiler. Ağladı falan alt komşu. Ama ağladı mı? Keşke onu da maç izlemeye çağırsaydınız. O biraz kıskançlık da olabilir onun içinde. Evet, onlar belki seyredemiyoruz diye laf şey yapıyorlar. Bir de bu kadar nezih muhitlerde lütfen seyretmeyin maçınızı. Kadın mıydı, erkek miydi alt komşu? Alt komşu bayandı yani. Kadındı yani. Yani kadın. Bayan, ya, bayan dediniz yani kadın. Kadıncağız evet, da evet. Hiç hayatında duymadığı bir insan. Ya öğrencilermiş aslında onlar da. Yani, genç kızlar yani. Genç kızlar. Gençmişler. Yani hem biz kadın... görmedik içeriden. Ev arkadaşım yani evin sahibi daha doğrusu gitti konuştu ve yöneticiyle beraber bayağı bir tartıştılar. Ardından da. Ya amma abartmışsınız siz de yapmışsınız. Ya vallahi ya. Biz bir şey yapmadık yani, onlar işte final dönemiymiş galiba. Tıp öğrencileriymiş herhalde, o yüzden. Sinirleri bu large bu olmuş. Yarın öbür gün durup dururken kolonoskopiyle alırlar onu şeyinizi. Benim burnum akıyordu efendim, bunu niye sokuyorsunuz bana? Yok lazım, yok bakmak lazım diye. Kolonoskopi lazım diye. Çok teşekkürler, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ettim, hoşçakalın, iyi günler. Sağ olun Cemre. Bu arada Çisi Lokant'tan bir açıklama daha geldi Twitter'dan. Yok yok, bayağı dövmeden önceki aşamaydı. Sonra da arkadaşlarıma bağırdım, araya girdiler diye demiş. Çisil yani, Hanım'a bulaşmıyoruz o zaman. Yani, psikopat Çisil diye geçer zaten. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Aa, ne kadar güzel, sanki 1930'lardan bağlanmış gibisiniz. 1930'lar değil ama dün gecede kaldığım kesin. Dün gecede kaldım. Bir dakika. Hikaye şu anda heyecanlanmaya başladı. Sizi heyecanlandırmak için söylemiştim zaten. İsminizi ben ilk başta merak ediyorum çok. İsmim Dilek. Dilek Hanım. Buyurun. Evet. Buyurun bize çok heyecanlı halden devam edin lütfen. Kime bağırdınız? Ben dün akşam babama bağırdım. Taş olursunuz siz. Babaya, evet. Babaya bağırılır mı? Hep süt böyle de kesmez insanlar, çünkü. İyi evlatlar, ben kötü evlat olarak babama bağırdım. Ama yani. bir dinleyelim bakalım. Acaba bilmiyorum. Uyarı amaçlı mı bağırdınız? Baba orada kuyu var! Mesela. Geri gidiyor. Ha, geri giderken mesela. Bir dinleyelim. Şöyle oldu. Evet. Biz şimdi bir ev almak üzereyiz. Evet. Bahçeli biraz... bir ev mi acaba? Kuyu evet. Çünkü Oktay oradan ben devam edeceğim. Belki evet yani. Dilek Hanım. Bahçeli babamın... ev mi? Ne olur cevap verin. Tamam, anlatıyorum. Apartman babamın biraz birikmiş parası var. Daha ev bitmedi. Hı-hı. Babam da ısrarla ev yapan müteahhite parayı vermek istiyor. Allah kapıyı Allah. Falan almadan. Niye ben peki? De... Üzerinde mi taşıyor babanız o parayı? Hayır, üstünde taşımıyor ama tanıdığı biriymiş. Ha. İşte hani güvenle paramızı verelim. Biz öyle anlaşmıştık başından filan dedi. Anladım. Ben dedim ki tapu almadan para vermenin bir mantığı yok baba dedim. Doğru. Ama ısrarla bunu babam anlamadı. Biraz yüksek sesle söyledim. Yine anlamadı. Tamam baba sen bilirsin dedim en son. Anlamadığını nasıl anlıyorsunuz siz? Yani, vereceğim. Ha, yani öyle mi diyor? Bilal verecek. Vereyim. Yalnız lütfen Dilek Hanım'ın babasını taklidini yani şey biraz adam yani. Gibi yap babasını lütfen. Taklidini. Evet Dilek Hanım özür dileriz. Buyurun. Vereceğim. Paracıkları vereceğim. Yani. Aynen öyle. Ben diyor söz verdim diyor. Ben sözümün üstüne kesinlikle o parayı gidip vermek zorundayım filan. Tamam. Sözüne bu çok para, eridi. Şey tamam, diyor mu? Söz bu para vermiş. Gidecek olsa da adam beni kazıklayacak olsa da bu parayı vermek zorundayım kızım. Evet. Aynen öyle. Siz de no tapu no para diyorsunuz. Evet ben de öyle dedim. Ama evin böyle... tapusu olmaz ki şu anda yani. Onu da söylemedi mi babanız size? Efendim? Bitmemiş evin tapusu olmaz. İşte o yüzden parayı vermeyelim diyor zaten Dilek Hanım da. Aynen öyle. Evet. Sonra nasıl bağlandı? Yani nerede bağırdınız daha doğrusu? Sonra ben işte dedim tamam baba sen bilirsin dedim yüksek sesle. Ondan sonra biraz daha salonda oturdum. O sırada böyle birbirini vurmalı bir filmi izliyordu babam. İnsanların birbirini vurduğu. Sonra ben daha fazla duramadım, odama çekildim. Sonra benim arkamdan biraz bağırındı. Ne diye bağırdı? Her ya şeyi biliyorsun. İşte. Güzelin filmi seyretmiyorsun diye bağırdı. Güzelin filmin içine hakikaten keyfimi de kaçırdın sevgili Dilek. Onun gibi bir şeyler oldu işte. Yalnız ben bilmişim ha. Evet, yani o arkada kuyu meselesi. Evet, kuyu meselesi aynı ya. olay aynı yani, fark ettiniz mi bilmiyorum. Parayı yani kuyuya atmayla. Dilek Hanım, başka kardeşiniz falan var mı? Var. Onlara, o bir şey demedi mi? Sizden küçük mü Dilek Hanım? Benden küçük. O zaman onu şey yapacaksınız. Hayır, bak şöyle diyeceksiniz Dilek Hanım. Bunun üstüne gideceksiniz. Baba, ben kendim için değil, küçük kardeşimi düşünerek bunları söylüyorum. Ben kendi hayatımı kurtardım. Ama bu küçük kardeşinizin adı ne? Mehmet Akif. İşte Mehmet Akif'in geleceği buna bağlı. Babam! Çok teşekkürler Dilek Hanım. Onun geleceğinden diyebilirdi ama. Ben düşünmüyor muyum onun geleceğini? Her şeyi de sen biliyorsun. Ne okuyorsunuz siz Dilek Hanım? Ben öğretmenim. Ha. Evet. Bir öğretmen oldu, başımıza şey kesildi. Zevzek. Bu sefer daha iyi oldu değil mi babanızın şeyi, taklidi? Evet, daha Dilek iyiydi. Hanım, çünkü sizin onayınızı almamız çok önemli bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. En kısa zamanda gidiniz babanızın elini öpünüz. Yok, zaten hemen barışıyoruz sabaha. Hiçbir şey olmamış gibi. Tabii ortada para var değil mi? Ortada para olunca. Aa, bu arada reenkarnasyon bize şöyle bir tweet atmış. Kalabalık amfide sesimi duyuramadığım için hocaya "o konuyu atlayalım hocam" diye bağırdım. Ne güzelmiş ya. Eğitim ne noktaya gelmiş. Hocam geçelim. Hocam devam. Bu arada biz seninle sıkıcı bir akşam geçirdik zannediyorduk da Ankara kaynıyormuş meğer. Tabii canım. Her evlerde ne bağırdılar. Olaylar varmış, vay be. Nasıl bir dünya bu. Modern sabahların son dakikaları, şanslı isimleri açıklayacağız. İki şansımız var bu sabah. Biri 24 Kasım'daki If Performance Hall'da gerçekleşecek Zakkum konserine bedava bilet kazananlar ve diğer biri de Gordon Alışveriş Merkezi'ndeki sinemadan bedava bilet kazananlar. Bedavacıları açıklıyoruz, buyursunlar efendim. Bence ilk başta sinemayla başlayalım isterseniz. Sinemayı karı koca, hani Sinan Bey miydi karısına bağıran? Sinan Bey, evet. Karısına bağıran Sinan Bey'di değil mi? Hı hı. Bence, İş yerinde sana diye bağıran. Saçların şey gibi olmuş, affedersin. Yüzünü çıkaracaksın, boyama kendini. Boyama diye. Kendini diye. Sinan Bey'e o zaman... bir şans daha verelim. Bir şans daha verelim. Gordon Alışveriş Merkezi'nden sinema davetiyesi. Sinemayı verelim, tamam. Evet, sinemayı verdik. Evet, o zaman şeyi de verelim, hadi. Onu da güzel bir seçim yapalım. Hadi onu da sen seç Fahir. Onu da Dilek Hanım'a verelim, babasına. Babasına bağıran Dilek Hanım'a da Zakkum konserini. Konserini. Babasıyla mı gider artık, yoksa kardeşiyle mi gider? Kardeşi, genç kardeşi. Bence şey yapsın ya, babasına versin bileti. Müteahhitle beraber gitsinler. Evet ya. Nasıl fikir? Ne kadar güzel. Gitsinler, böylece Dilek Hanım'a da parayı versin. Böylece keyfi sözünü de orada ya ben sana söz vermiştim ama böyle bir şey düşündük. Bizim kız olmaz tapu diyor falan filan. Bizim kız tapu diyor. O zaman ben seni bir konsere gidelim, götüreyim. Helalleşelim. Helalleşelim. Sen sağ, ben selamet. Bir kez daha Modern Sabahlar müdahalesiyle şehirdeki tüm sıkıntılar tatlıya bağlanmıştı sevgili sanatseverler. Yarın sabah yeni maceralarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.